मेरी गलती है बाबा, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये जानकारी नहीं थी कि मैंने पुराज जी के ठाकुर जी के आपको अंग के बाद आए। हाँ भैया जी आएंगे, परंतु भैया जी अभी आपस में नहीं हुए तो अलग से खोल देते हैं मंदिर। हाँ ये मंदिर नहाते नहीं है, मंदिर आपस नहीं, नहीं नहीं रात को फिर मैं नहाऊंगा, रात को शयन तो मैं करता हूँ, शयन शयन सेवा में करता हूँ। त्र्यंबकेश्वर और गोदावरी स्नान है, माने कुंभ, कुंभ की जगह है, कुंभ है पर हैं। अच्छा हाँ, नासिक में तो नोट भी बहुत छपते हैं वहाँ पर, वहाँ प्रेस तो वही है सारी करेंसी वही छपती है सारी करेंसी वही छपती है, सारे सारे स्टाम्प पेपर, सारी करेंसी सब नासिक छपते हैं, स्टाम्प पेपर भी वही छपते हैं। हाँ आप तो ऑनलाइन कर दिए स्टाम्प पेपर। हाँ बड़ी जगह है नासिक, बड़ी जगह, बड़ा बड़ा शहर। जय जय जय बहन, अरे वाह राग लेखा जी, जय राग बहन, तभी ठीक है बहन, वाह बढ़िया। आपके आपका स्मरण करता रहता हूँ, स्मरण होता रहता। जय राग, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्ण परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम। अरे राम, ये तो इसको नहीं, इसको ये तो इसको तो यहाँ से छूना ही नहीं, इसको तो यहाँ छूना ही चाहिए। लाभ ये चिड़िया टूट गई है, चिड़िया पकड़ के कभी नहीं, जब करना वो हैंडल पकड़ के। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर दयाम द्राक, बोलो सुवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण अभियान परम मंगल, श्री भक्त रसामृत सिंधु, श्री विभाव लहरी, विभाव की परिभाषा दे रहे हैं। जिस वस्तु को देख करके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो उसका नाम विभाव है। चौदहवां श्लोक है। श्लोक संख्या 14 के तत्व गया, जैसे शेर को देख करके किसी के व्यक्ति हृदय में भय नामक भाव उत्पन्न हुआ तो शेर कारण हुआ। लोक में जिसको कारण कहते हैं, यदि हृदय में किसी के रति नामक स्थाई भाव है, कृष्ण सेवा नामक स्थाई भाव है, तो वो ही जो कारण है वो कारण नहीं कहलाएगा, वो विभाव कहलाएगा। अर्थात उसमें विभावन व्यापार हो जाएगा। विभावन व्यापार का मतलब है कि स्वपर तटस्थ भाव से वो मुक्त हो जाएगा। जब तक स्वपर तटस्थ भाव रहेगा तब तक वो कारण तो है परंतु वो विभाव नहीं है। परंतु जहां आवरण भंग हो जाएगा, स्वपर तटस्थ भाव उसका समाप्त हुआ और उस एक ही वस्तु से कई लोग आनंदित हो सकते हैं, कई लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं, तो फिर वो विभाव कहलाएगा। यदि एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और वो उसे अपनी ही एसेट्स मान करके, अपनी ही संपत्ति मान करके, अपना ही भोग्य मान करके चल रहा है तो वो कारण तो है परंतु विभाव नहीं है। तो हर एक विभाव कारण है परंतु प्रत्येक कारण विभाव नहीं है, ये निष्कर्ष की बात है। तो तत्र गया विभावास्तु, उसको विभाव कहेंगे कि रत्यास्वादन हेतवः, रति के आस्वादन का जो हेतु है उसको विभाव कहेंगे। ते द्विधा, विभाव सामग्री दो प्रकार की होती है, एक है आलंबन और दूसरा उद्दीपन। दो प्रकार की हुई, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का तात्पर्य है जिसके कारण प्रेम उत्पन्न हो रहा है, कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, वो आलंबन हुआ। अब आलंबन के भी दो पक्ष हैं, एक हुआ विषय, एक आश्रय। तो विभाव के दो अर्थ हुए, दो पक्ष हुए, एक आलंबन दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन माने जिससे भाव कहीं उद्दीप्त हुआ, भाव जो जग गया है वो और ज्यादा बढ़े, वो उद्दीपन हो गया। जैसे प्रकृति, ये उद्दीपन है, जो पूरा परवेश है वो परवेश उद्दीपन हो जाएगा। इसी प्रकार जो उद्दीपन है वो उद्दीपन हुआ, जो नायक की चेष्टाएं हैं या विषय की चेष्टाएं हैं उनको भी उद्दीपन कहेंगे। जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ उसको हम आश्रय कहेंगे। शेर को देख करके देवदत्त डरा तो देवदत्त हो गया आश्रय और शेर हो गया विषय। तो विषय और आश्रय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया शेर, सब्जेक्ट हो गया वो खुद। तो ते द्विधालंबना एक ही, ये दो प्रकार के होते हैं विभाव, एक आलंबन एक उद्दीपन। अब अग्नि पुराण में विभाव की परिभाषा निरुक्त के माध्यम से दी गई, निरुक्त को व्याकरण का व्याकरण कहा गया, ग्रामर ऑफ ग्रामर, क्योंकि निरुक्त किसी शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है इसको बताता है, वाक्य में शब्द का कहाँ प्रयोग है इसको तो बताएगा व्याकरण, कि करता है कि कर्म है कि करण है, ये बताएगा किस धातु से बना है, कौन सा विषय लग करके ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में सामने आ रहा है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि ये इंस्ट्रूमेंट है कि ये संप्रदान है कि अपादान है कि संबंध है, ये व्याकरण बताएगा। परंतु कोई शब्द का क्या अर्थ है इसको बताने वाली जो वस्तु है वो कहीं उससे भिन्न है, वो शब्द के मूल अर्थ तक पहुंचती है। तो निरुक्त व्याकरण का भी व्याकरण है और उसमें शब्द की से क्या अर्थ निकलता है ये बताया जाता है। जैसे राधिका, हम राधा कह रहे हैं तो राधायती आराधायती तो राधिका, ये जो अर्थ है ये निरुक्त का अर्थ है कि राध धातु को लेकर के कहीं वे श्याम सुंदर की भी आराध्या हैं, श्याम सुंदर की आराधना करने वाली हैं, प्रेम में पराकाष्ठा को प्राप्त हैं। तो ये अर्थ व्याकरण नहीं बता रहा है, ये अर्थ निरुक्त बता रहा है, इसको निरुक्त कहेंगे। तो अग्नि पुराण में निरुक्त कर रहे हैं कि विभाव्यन्ते ही रति आदि यत्र येन विभाव्यते, कि रति आदि जिनके द्वारा विभाव्यते माने आस्वादन की जाए, यदि वो पात्र नहीं होगा तो रति आदि का आस्वादन नहीं किया जाएगा। तो विभाव्यते ही रति आदि यत्र, जहां पर रति इत्यादि का विभाव्यते माने आस्वादन किया जाए, और यत्र येन विभाव्यते, और जिसके द्वारा वो नहीं, जिसमें रति का आस्वादन किया जाए और जिसके द्वारा रति का आस्वादन किया जाए, कृष्ण प्रेम का जिसमें आस्वादन किया जाए, माने श्री विश्वानंदिनी श्री श्याम सुंदर में अपनी रति का आस्वादन कर रही हैं, तो श्याम सुंदर विभाव हो गए, या राधानी में श्री श्याम सुंदर अपने प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। तो जहाँ पर अपने प्रेम का जो विषय हो उसको विभाव कहेंगे, और ये विभाव्यते जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ, तो प्रेम को उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है वो भी श्री राधिका है, और राधिका में ही श्री श्याम सुंदर प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। श्री राधिका के हृदय में प्रेम जो उत्पन्न हुआ वो राधा रानी के कारण ही उत्पन्न हुआ, नहीं, श्याम सुंदर के कारण ही उत्पन्न हुआ श्री राधा में, राधिका में, और श्री राधिका को, श्री कृष्ण को आश्रय बना करके श्री राधिका अपने प्रेम का आस्वादन भी कर रही है। तो प्रेम के उदय का कारण भी कृष्ण है और आस्वादन का कारण भी कृष्ण है, उदय का कारण भी वही हो और आस्वादन का कारण भी वही हो, उसको हम विभाव्यते कहेंगे, विभाव कहेंगे। जैसे किसी वस्तु के प्रेम का कारण, माने शेर को देख करके, वो दृष्टांत से जल्दी समझ में आ जाएगा, शेर को देख करके भय उत्पन्न हुआ, तो भय का कारण कौन हुआ? शेर। परंतु वहां आस्वादन नहीं है, आस्वादन नहीं, मानो आस्वादन आ रहा है, और कोई एडवेंचर की तरह से उसको देख रहा है, एडवेंचर की तरह से देख रहा है। माने कोई सफारी है, लॉयन सफारी, और उसमें वह किसी बस के भीतर बैठ करके, लॉरी के भीतर बैठ करके, और खिड़की में से वो शेर को देख रहा है, और उसमें एडवेंचर भी है, आस्वादन भी है। तो आस्वादन भी हो रहा है और कारण भी है, दोनों चीज, दोनों चीज। तो विभाव्यते माने रस उत्पन्न भी श्री कृष्ण के कारण उत्पन्न हुआ, और कृष्ण को देख करके परम आनंद की प्राप्ति भी हो रही है। उनका जो स्थाई भाव है, वो स्थाई भाव भी परम आनंद को प्राप्त करके विराजमान हो रहा है। तो विभाव्यते ही रत्यादि, जहाँ रति इत्यादिक विभाव्यते माने उत्पन्न होती हैं, और यत्र येन विभाव्यते, हृदय में वे आस्वादन भी प्रदान कर रही हैं, उसको विभाव कहा जाएगा। अब ये विभाव दो तरह का हो सकता है, कहीं आश्रय हो सकता है माने ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा आलम्बन, वो कहलाएगा आश्रय, और जिसको देख करके रस उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा आलम्बन या विषय। तो आश्रय या विषय के रूप में उसको हम देखेंगे, उसको ही हम कह सकते हैं आश्रय और विषय। विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन, ऐसा? हाँ, ऐसा ऐसे ही कहा जा सकता, आलम्बन दोनों को कहा जाएगा, विषयालंबन और आश्रय आलम्बन। तो विषयालंबन भी कहा जाएगा उसको, विषयालंबन माने जिसको देख करके, माने राधा रानी के हृदय में कृष्ण को दर्शन करके, वेणुनाथ को सुन करके प्रेम उत्पन्न हुआ, तो श्री राधा रानी आश्रय आलम्बन हुई, श्री श्याम सुंदर विषयालंबन हुए। तो जिसको देख करके भाव उत्पन्न हुआ वो हुआ विषयालंबन, जिसको के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ वो हुआ आश्रयालंबन। तो विभाव्यते ही रत्यादि, विभाव्यते माने कहीं उत्पन्न हुए, और विभाव्यते माने आस्वादन भी उसका किया जा रहा है, उत्पन्न भी होना और आस्वादन भी करना, ये दोनों। विभाव नाम देश नाम सद्वेषात सद्वेधा आलम्बन उद्दीपन का, इसलिए विभाव दो प्रकार के हैं, एक आलम्बन एक उद्दीपन। अब कृष्ण कृष्ण भक्ताश्च बुधई आलम्बना मता, कृष्ण और कृष्ण भक्त बुद्ध को आलम्बन कहा जाएगा, सामान्य रूप में दोनों को आलम्बन कहा जाएगा, एक को विषय आलम्बन एक को आश्रय आलम्बन कहा जाएगा। रतारे विषयत्वेन तथा आधारतयापि च, श्री कृष्ण रति आदि के विषय हैं इसलिए विषय आलम्बन कहलाएंगे, और राधारानी आधार हैं, भक्त आधार है, इसलिए वह आधार आलम्बन कहलाएगा। अब यहां पर सबसे पहले विषय आलम्बन उनका विशेषण कर रहे हैं। पूरी भक्ति रस में विषय कौन है? विषय हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही विषय होकर के विराजमान है। कृष्ण के जो विषय है उस विषय में यदि कहीं कोई विरूपता आ रही है तो उसको रस न कह करके फिर रसाभास कहा जाएगा। जैसे कृष्ण तो परम परम स्नेह के पात्र हैं, परंतु तो शिशुपाल जरासंध कृष्ण को गाली दे रहा है और कृष्ण से द्वेष कर रहा है, तो कृष्ण द्वेष के पात्र तो हो नहीं सकते हैं। तो विभाव सामग्री में कहीं विकलता आई, इसलिए शिशुपाल का कृष्ण के साथ में द्वेष करना यह वीर रस नहीं कहलाएगा, वीर रति नहीं कहलाएगी, उसको वीर रति का आभास कहेंगे, वीर रति का आभास कहा जाएगा उसे, क्यों? कृष्ण के जो विभाव सामग्री है उसमें विकलता आ गई। इसलिए वो शुद्ध वीर रस नहीं कहलाएगा, परंतु श्री कृष्ण का शत्रु के प्रति ये द्वेष करना है और शत्रु के ऊपर प्रहार करना, वो वीर रस कहलाएगा। तो शिशुपाल का कृष्ण से बैर करना, यह तो कहलाएगा विभाव सामग्री की विकलता के कारण रसाभास, वीर रसाभास। परंतु श्री कृष्ण का कंस को मार देना, चारुण मुष्टक को मार देना, यह कहलाएगा वीर रस को प्रस्तुत करने वाला। क्योंकि जब कृष्ण चारुण मुष्टक या कंस को मार रहे हैं, उस समय जो सखागण हैं उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रेम है, वो कृष्ण के प्रेम कृष्ण की पराक्रम रूपी उत्साह रूपी एक नए कलर के साथ में प्रस्तुत हो रहा है, उसमें एक नया कलर और मिल रहा है, इसलिए वो रसाभास, वो रस हो गया, वो रसाभास नहीं है। परंतु शत्रु के द्वारा कृष्ण को गाली दिए जाने पर श्री सुबल आदि जो सखागण हैं उनके हृदय में कहीं दुख हो रहा है, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो रसाभास हुआ, वीर रसाभास हुआ, वीर रस नहीं हुआ। यह अंतर है। तो भक्ति माने आनुकूलन कृष्णानुशीलन, ये आनुकूलन कृष्णानुशीलन ये जिनमें विद्यमान है, आनुकूलन उनको तो होगा रस, और अनुकूल नहीं है, प्रातकूलन कृष्णानुशीलन हो रहा है, तो वो हो गया रसाभास। क्यों? विभाव सामग्री की कहीं न्यूनता वहां उपस्थित हो गई, विभाव सामग्री की विकलता वहां उत्पन्न हो गई। तो जहां रस सामग्री की विकलता उत्पन्न होती है वहां पर रसाभास होता है। अब जैसे श्री कृष्ण का के प्रति राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम एक है, परंतु यदि कहीं कोई लोक में कंस अपनी पत्नी अस्थि और प्राप्ति से प्रेम कर रहा है तो इसको हम रसाभास कहेंगे, क्योंकि अनुकूलन कृष्णानुशीलन नहीं है, वहां पर कृष्ण का अनुशीलन नहीं हो रहा है, वहां पर वो कृष्ण का जो विरोधी है। तो विभाव सामग्री की विकलता वहां पर है, इसलिए वो कहीं प्रीति होने पर भी वो शुद्ध प्रीति नहीं है। तो जगत की जितनी भी प्रीति है, दुष्यंत शकुंतला का प्रेम या कोई नाटक दर्शन कर रहा है, तो उसको भक्ति काव्य की दृष्टि से रस न कहकर के रस की विकलता कहा जाए और वो रसाभास कहलाएगा। इसलिए वैष्णवगण कृष्ण कथा को तो, भक्ति को तो रस कहेंगे और जगत के जितने भी लौकिक काव्य हैं उन सबों को रसाभास कह देंगे, उनको केवल गौण रूप से वे रस कहेंगे, मुख्य रूप से रस नहीं कहेंगे। जैसे एक दृष्टांत से बात स्पष्ट कर दें, जैसे संस्कृत में कुत्ते का नाम है ग्राम सिंह, कुत्ते को ग्राम सिंह कहा गया, ग्राम का शेर, मोहल्ले का शेर, परंतु सिंह कहने से क्या सिंह हो जाएगा क्या? वो ऐसे ही लौकिक दुष्यंत शकुंतला नल दमयंती श्री फरियाद जूलियस सीजर इनकी जो प्रीति है उसको भी कहीं रस तो कहा जाएगा, लोक में तो रस कह दिया जाएगा, परंतु वे रस नहीं है, वे रसाभास, क्योंकि उनमें रस की विभाव सामग्री की परिपूर्णता नहीं है। विभाव सामग्री की परिपूर्णता रस की परिपूर्णता कहीं हो सकती है, तो रस की परिपूर्णता एकमात्र श्री कृष्ण में, और कहीं रस की परिपूर्णता नहीं है, क्योंकि अन्य जितनी भी सुंदरताएं हैं वे सारी सुंदरता कहीं परिणत होती हैं घृणा में। तो जितना भी अन्य जो सौंदर्य है वो सौंदर्य घृणा में परिणत हो जाता है, तो वहां पर जो विभाव सामग्री है वो विभाव सामग्री में विकलता है, और जहां रस की सामग्री में विकलता होती है उसको रसाभास कह देते हैं। वो तो रसाभासी तत्वतः सब रसाभास है, कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है, क्योंकि रसरूप श्री कृष्ण ही हैं, अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे रसरूप नहीं हैं, इसलिए वे सब रसाभास हैं, और उनको केवल गौण रूप से उपचारण रस कहा गया। जैसे कि शेर कुत्ते को उपचारण ग्राम सिंह कह दिया गया, ऐसे ही उनको उपचारण रस कहा गया, वे मुख्य रस नहीं हैं। इसलिए मुख्य रस के रूप में जहां भगवत भक्ति है, ब्रह्म है, वहां पर तो रस है, जहां ब्रह्म नहीं है माया है वहां पर रस नहीं है, वहां पर उसको केवल उपचारण रस कहा गया, उपरस कहा गया, उसे मुख्य रस नहीं कहा गया। मुख्य रस श्री कृष्ण ही हैं, उपरस ये लोक्य रस हैं, और अपरस जहां पर विभाव सामग्री की भी हीनता और ज्यादा प्राप्त हो जाए वहां पर अपरस। तो तीन तरह के रस का वर्णन किया गया, रस, उपरस, अपरस। तो अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अपरस होंगी, माने अपकृष्ट रस होंगी, वे रस नहीं होंगी। उपरस जो है वह रस को देख करके उसको रस कह दिया गया, तत्वतः वो रस है नहीं, अंत में वो भी घृणा में ही परिणत होने वाला है और अंत में तमोगुण में ले जाने वाला है। परंतु श्री कृष्ण उनका संबंधी जो रस है वो कभी नीचे ले जाने वाला नहीं है, वह सदा जीव का कल्याण करने वाला है, और रस वो होगा जो ऊंचा कल्याण करने वाला होगा। तो ये आधारभूत वस्तु भक्ति सामर सिंधु का जो केंद्रीय भाव है, उस केंद्रीय भाव को इस तरह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही रस हैं, क्योंकि उनका सुख स्थाई सुख है और वो कभी भी विकृत होकर के नीचे नहीं गिराने वाला है। इसलिए भक्ति को तो कहा जाएगा मुख्य रस, अन्य जितने भी रस हैं उनमें कुछ देर के लिए सुख मिलता है, परिणाम में परम परम सुख नहीं है, इसलिए उनको कह दिया जाएगा उपरस। मुख्य रस ने कहकर के उपरस सबॉर्डिनेट रस कहा गया, और जहां विभाव की सामग्री में पूरी तरह से विकलता है और उस विकलता का वर्णन किया जा रहा है, विकलता के रूप में उसका विभाव सामग्री का वर्णन किया जा रहा है, उसको कहा जाएगा अपरस। अप माने भीन, हीन, अपकृष्ट रस उसको कहा जाएगा। तो ये तीन प्रकार के, हाँ उसका दार्शनिक आधार है कि जो आरंभ में, मध्य में और अंत में तीनों में सुख रूप हो उसको रस कहेंगे। जहां पर आरंभ में सुख हो, परिणाम में जो दुख हो, उसको हम रस नहीं कहेंगे, उसको कहीन कहेंगे। तो जो जो आरंभ में और अंत में दोनों में सुख कर हो वो ही मूल रस है, और इसी दार्शनिक आधार पर श्री कृष्ण को ही रस कहा गया। जगत के जितने भी रस हैं उनको रस नहीं कहा गया, और उसके लिए श्री रुक्मणी देवी अपने परिहास में ठाकुर जी के साथ में परिहास करते हुए अंत में कहती हैं, त्वक् स्मश्रु रोम नखकेश पिनद मंतर मांसास्थ रक्त क्रमवित कपवित्त बातम जीवत छवम भजत कांत मतिर विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मज घृति स्त्री। वो स्त्री बड़ी मूर्ख है, विधाता ने हड्डी का एक पिंजरा बना दिया, उसमें मांस चिपका दिया, उसके ऊपर खाल चिपका दी, जहां आंख में मैल, नाक में मैल, मुख में दुर्गंध, कान में मैल, बगल में मैल, मलमूत्र का आगार ये शरीर, ऐसे शरीर में जो कांतमती करती है वो विमूढ़ा, वो मूर्ख है, आपके चरणारविंद का वो आश्रय ग्रहण नहीं कर रही है। तो इसको अंत में उपरस कहा गया। शुरू शुरू में कहीं सौंदर्य का दर्शन किया गया, परंतु वो मुख्य रस नहीं है, स्थायी नहीं है, और जहां पर जिस रस का आस्वादन लेते हुए उल्टा और नीचे गिरे, अधपतन हो, नरक की प्राप्ति हो, अंत में जाकर के उसको तो उपरस भी नहीं कहा गया, उसको तो अपरस कहा गया। नहीं, ठीक है, वहाँ पर विभाव सामग्री में अंतर है, परंतु उस विभाव सामग्री का रसाभास का भी समाधान कर लेती हैं। जरूर रसाभास हुआ, श्री कृष्ण में यदि ऐश्वर्य का दर्शन किया यशोदा मैया ने मुख में, मृदभक्षण लीला में, मिट्टी खा दिखाने की लीला में, तो उनमें कृष्ण ये ईश्वर है, और ये ईश्वर भाव आने पर अपना वात्सल्य भाव कहीं खंडित हो जाएगा, इसलिए वे तुरंत ही इस बात का समाधान कर लेती हैं कि ये कृष्ण का वैभव नहीं है, ये नारायण का वैभव है, और नारायण की महिमा का क्या कहा जाए, वे तो मुँह कम करो तो बाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, तो मेरे पुत्र के माध्यम से नारायण मुझे अपने वैभव को दिखा रहे हैं, ये मेरे पुत्र का वैभव नहीं है, नारायण केवल स्थान मात्र, कन्या केवल स्थान मात्र है, वैभव नारायण का है, और नारायण के वैभव से कृष्ण को बचा लेती हैं, तो फिर से रस में आ जाती हैं। नहीं, वहां से रसाभास नहीं है, वहां पर तत्वतः प्रद्युम्न का रूप देख करके, पुत्र का रूप देख करके उनके हृदय में लज्जा नहीं है, उनके हृदय में जो लज्जा उत्पन्न हुई वो कृष्ण के रूप का, कृष्ण की समान रूप का दर्शन करके, कृष्ण के रूप के प्रति लज्जा है, पुत्र के प्रति लज्जा नहीं है, कि मां में पुत्र के प्रति लज्जा नहीं हो सकती है, जो लज्जा है वो कृष्ण के प्रति उनके हृदय में लज्जा है। नहीं, वहां पर रसावास नहीं है, वहां पर रसावास नहीं है, वहां पर जो रस है वो रस मूलतः श्री कृष्ण ही है। हाँ, प्रद्युम्न जो है, प्रद्युम्न माध्यम कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, परंतु जो प्रीति है वो कहीं कृष्ण के प्रति है, प्रीति कृष्ण के प्रति है, इसलिए पुत्र के प्रति प्रीति होने पर यह प्रश्न उपस्थित होगा, ये पुत्र के प्रति प्रीति होने पर, कि हमारे प्रिय शरीर का रूप इस बालक में कहां से आया, इस पुरुष में कहां से आया, इस किशोर में कहां से आया, ये भाव आ रहा है, परंतु उनकी जो प्रीति है वो उस किशोर के प्रति नहीं है, उनकी प्रीति श्री कृष्ण के प्रति है, अपने पति के प्रति। और कोई? तो कृष्ण श्री कृष्ण भक्ताश्च बुधई आलम्बनमता, श्री कृष्ण और कृष्ण के भक्त आलम्बन कहलाते हैं, रति का विषय होने पर उसको हम विषयालम्बन कहेंगे, और आधार होने पर उसको हम आश्रयालम्बन कहेंगे। अब श्री कृष्ण मुख्य रूप से विषयालम्बन और आश्रयालम्बन हैं, आश्रयालम्बन और विषयालम्बन दोनों की जो प्रीति है वो प्रीति रसी कहलाएगी, आश्रयालम्बन की परस्पर जो प्रीति है आश्रय विषय की, ये दोनों ही प्रकार की प्रीति यह रस ही कहलाएगी। यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण का यशोदा के प्रति प्रेम दोनों ही रस ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वे रस नहीं कहलाएंगे, दोनों ही रस कहलाएंगे। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि नायिका नाम शुरोरत्न, इतना स्पष्ट है, चलें आगे। ठीक है, दोनों दोनों वो दोनों प्रीति कहलाएंगे, क्योंकि एक पक्षी प्रीति रसाभास हो जाएगी, वह पक्षी प्रीति ही रस कहलाएगी। इसलिए दास का सेवक के प्रति, सेवक का दास के प्रति दोनों का जो प्रेम है वह पक्षी प्रीति, वो ही रस कहलाएगी। श्री कृष्ण नायकों में शुरोरत्न हैं, वे स्वयं भगवान हैं। यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा, श्री कृष्ण में नित्य रूप में महागुण विराजमान हैं। शून्य रूप स्वरूपाभ्याम अस्मिन् आलम्बनो मतः, श्री कृष्ण कभी स्वरूप के द्वारा आलम्बन बनते हैं, कभी अन्य रूप के द्वारा भी आलम्बन बनते हैं। अन्य रूप का मतलब है नृसिंहवरा, कूर्म इत्यादि जो अवतार हैं उनके द्वारा भी आलम्बन बन सकते हैं और स्वरूप के द्वारा भी आलम्बन बन सकते हैं, परंतु हैं कृष्ण ही, इसलिए कृष्ण नायकों के श्रोमणि होकर के विराजमान है। हंत ते कथम उदेति सबसे बस्यपाल पटपले रति यात्रो इत्य निश्चित मतिर बल देवो विस्मय स्तिमित भू मूर्ति एवासी। हंत में कथम अभूत सबसे बस्यपाल पटके पटले रति अत्र, श्री बलदेव कह रहे हैं कि अच्छा कृष्ण में तो प्रीति है ही है, कभी बलदेव कह रहे हैं कि बत्स्यपालों के समूह में बछड़े पकड़े हुए इस गोप में मेरी इतनी प्रीति क्यों हो रही है। कभी ब्रह्ममोहन लीला में कृष्ण ही बछड़ा बन गए और कृष्ण ही गोप बन गए और कृष्ण अलग भी खड़े हैं, परंतु बलदेव कह रहे हैं कि पहले जितनी प्रीति कृष्ण में थी, इस समय ये क्या हो रहा है कि ये जो सखा खड़ा हुआ है बछड़े को पकड़े हुए, इस बछड़े में और कृष्ण में भी मेरी वही प्रीति हो रही है पहले जो कृष्ण में थी। तो जितनी डिग्रीज में पहले प्रीति कृष्ण में थी, अब उतनी डिग्री में प्रीति हो गई है उस बछड़ा और बालक में, उतनी प्रीति हो रही है उसमें। अब बछड़ा बालक जब कृष्ण ही बछड़ा बालक बन गए, तो कृष्ण उन बछड़ा बालकों के साथ में भी हैं। तो पहले जो रेशो था सखा का और कृष्ण में, वही रेशो, कृष्ण वाला रेशो तो आ गया अब सखा में, और सखा से बढ़कर के कृष्ण में जो रेशो था वो उतना और ज्यादा बढ़ गया। रेशो उतना बराबर, दूरी उतनी की उतनी बराबर रही, उनका जो जो रेशो है वो अनुपान वो उतना उतना ही उतना का उतना ही बना रहा। तो ये श्री कह रहे हैं कि हंत में कथम उदेति सबसे बस्यपाल पटके पटले, के बछड़ाओं के साथ में और बस्यपाल पटले माने इन गोप बालकों के प्रति मेरे हृदय में वैसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो रही है जैसी प्रीति पहले कृष्ण में थी। तो जिस डिग्री की प्रीति पहले कृष्ण में थी वो प्रीति तो आ गई, अब कृष्ण बन गए हैं बछड़ा बालक, इसलिए कृष्ण बाल कृष्ण में वो बछड़ा बालकों में वैसी प्रीति आ गई, परंतु इन बछड़ा बालकों के साथ में कृष्ण भी हैं, तो उतनी की उतनी जो रेशो है उस रेशो में कृष्ण में प्रीति अभी भी बढ़ी हुई है, तो वो वैसी के वैसी बढ़ी हुई है। तो इति अनिश्चित मति बलदेव, बलदेव निश्चय नहीं कर पा रहे हैं और विस्मित स्तमित मूर्ति एवासित, विस्मित होकर के वे विराजमान हुए हैं। अब स्वरूप दो प्रकार का हो सकता है, कभी आवृत और कभी अनावृत। आवृत रूप में तो, अनावृत रूप में तो प्रीति है ही है, और कभी आवृत रूप में भी प्रीति हो सकती है। आवृत रूप में प्रीति कैसे, बोले एक बार श्री नारद जी श्री कृष्ण के गार्हस्थ्य का दर्शन करने के लिए द्वारका में गए, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी श्यामा सुंदरी, और वो रात्रि में अकेले विचरण कर रही है। नारद जी का चित्त उसके प्रति आकर्षित हो गया और पीछे से जाकर के पल्ला पकड़ लिया और कह रहे हैं महाराज ये नारी का रूप क्यों धारण किया, यह आवृत स्वरूप हो गया। तो कृष्ण चाहे कृष्ण रूप में दर्शन दें और चाहे नारी रूप में दर्शन दें, दोनों ही रूपों में वे आकर्षण करने वाले हो जाते हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मन धर्म से वक्ता हम करता हम, मैं धर्म का वक्ता भी हूँ और स्वयं आचरण करने वाला भी हूँ। मैं छिप करके देखता हूँ कि इस द्वारका में कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी बड़ाई कर रहा है। जो बड़ाई के कार्य हैं उनको मैं करता हूँ, जो बुराई के कार्य हैं उनको मैं छोड़ने का प्रयास करता हूँ और अपने व्यक्तित्व को कहीं बढ़ाने का, सुंदर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये आवृत रूप में भी विराजमान। उसी का वर्णन कर रहे हैं, माम स्नेहयत किम उच्चई महिलेयम द्वारकाव रोधित्र आम विदितम कुतकार थी बंता बेशो हरि चरति। बोलो जान गया कि माम स्नेहयति, ये किम उच्चई महिला इयम, ये महिला, महिला माने पूजनी, महिल कहते हैं आदरणीय को, जो आदरणीय हो उसको महिला कहते हैं। तो महिला इयम, ये आदरणीय महिला मुझे अत्यंत अत्यंत स्नेह में युक्त कर रही है। माम स्नेहयति, मुझे स्नेह युक्त कर रही है। द्वारका अवरोधेपि, इस द्वारका के महलों में ये महिला मुझे क्यों इतना स्नेह युक्त कर रही है। श्री कृष्ण का दर्शन करके नारद कह रही है, आम विदितम, नारद जी तुरंत जान गए, बोले आम, हाँ पहचान गया कि कुतकार थी वो श्री कृष्ण, बड़े कुतकारथी हैं, बड़े चंचल हैं। बंता वेशो हरिश्चरति, आज बंता का वेश धारण करके वे यहां विचरण कर रहे हैं। अव्यक्त लिंगम पुक्तिश्वनंतः पुरग्रहादिषु क्वचित चरंतम योगेशो तद्भाव बुभुत्सया। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि कभी अव्यक्त लिंग हो करके माने अपना वेश बदल करके भी श्री कृष्ण पुर ग्राम ग्रह इनमें विचरण कर रहे हैं योगेश, सब लोगों के भाव को जानने के लिए। तो कभी प्रकट रूप में, कभी अप्रकट रूप में। प्रकट रूप में तो ठीक ही है कि अयम कम्बुग्रीवः कमल कमनीयाक्ष पटिमा तमाल श्यामांग द्वितीय अतितराम छत्रित शरा दरश्री वत्सांक स्फुरद अरिदराद्यंकित करह करोत्युच्चैन मोदम मम मधुर मूर्ति ही मधुरूपु। ये मधुरूपु, मधुर मूर्ति मेरे हृदय में मोद उत्पन्न करें, क्या अनुप्रास है। करोति उच्चैन मोदम मम मधुर मूर्ति मधुरूपु, अनुप्रास का बड़ा सुंदर प्रयोग है ना। अयम कम्बुग्रीवः, जिनकी श्री कृष्ण की कम्बू के समान, शंख के समान ग्रीवा है, ऊपर से मोटी नीचे से पतली हो रही है, ऐसी कम्बु ग्रीवा। कमल कमनी अक्ष पटिमा, जिनके कमल के समान कमनी अक्ष पटिमा, आँखों की पटिमा है, आँखों की शोभा, पटिमा माने सुंदरता, वो कमल कमनी अक्ष पटिमा बड़ी सुंदर है। तमाल श्याम अंग, ये तमाल के समान श्याम अंग वाले हैं, तमाल श्यामांगद द्युति, तमाल के समान श्याम अंगद द्युति है। अति तराम छत्रित शुरा, जिनका सिर का भाग छत्र जैसे आकार का है, माने सिर का भाग ऊपर से थोड़ा चौड़ा होकर के विराजमान है, छत्रित शुरा, तो जिनका सिर छत्र के समान विराजमान है। दरश्री वत्सांक, और श्री वत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल के ऊपर विराजमान है। दर्मन स्पष्ट रूप से, दर्मन कुछ, श्री वत्सांक, श्री वत्स जो है उनका चिन्ह वक्षस्थल के ऊपर विराजमान, माने दाहिनी ओर एक दक्षिणावृत बालों की भौरी है ठाकुर के वक्षस्थल के ऊपर, उसका नाम श्रीवत्स है, उसके नीचे एक रेखा है तो उसका नाम श्रीवत्स है। तो दरश्री वत्सांक, सुंदर श्रीवत्सांक का चिन्ह विराजमान है। और स्फुरत, अरे दर आदि अंकित कर रहा, और जिनके अरे दर, अरे माने तलवार माने चक्र, और दर माने गुफा, आदि जो चिन्ह है, मोहन प्यारे की, तो अरे दर अंकित कर रहा, जिनके शंख चक्र इत्यादि से युक्त जिनके हाथ विराजमान हैं, करो तुच्चैन मोदम, वे श्री कृष्ण उच्च स्वर में मेरे हृदय में मोद कर रहे हैं, मधुर मूर्ति ही मधुरूपहु, ये मधुसूदन मेरे हृदय में मोद उत्पन्न कर रहे हैं। अब श्री श्याम सुंदर के जो गुण हैं उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, धड़कर्ष शंख है, नहीं यहाँ पर दर अरी और दर स्फुरत, अरी और दर अंकित कर रहा, अरी माने चक्र और दर माने शंख, उसे माने हाथ में तो ठाकुर जी के शंख चक्र के चिन्ह है ना, हाथ में चिन्ह है वो विराजमान, माने कोई आयुध नहीं है, परंतु जो आयुध विश्व स्वरूप में साक्षात विराजमान है श्री कृष्ण के श्रीहस्त में, वे ही चिन्ह रूप में विराजमान। चरण में भी वो चिन्ह है, शंख चक्र के चिन्ह तो चरण में भी है, हाथ में भी है, दोनों में। अब श्री कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन किया, उन गुणों में ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे का जो ग्रंथ का जो कथित प्रसंग है उसको कहीं प्रस्तुत करना है, इसलिए उनको ज्यादा विशेष रूप में उनमें नहीं जाएंगे, पर संक्षेप में उनका वर्णन कर रहे हैं। अयम नेता स्वरम्यांग, श्री श्याम सुंदर के 64 गुण हैं, जैसे स्वरम्यांग होना, संपूर्ण लक्षणों से युक्त होना, रुचिर तेजी से युक्त होना, बलवान, ये पूरी एक लिस्ट दी गई है। सुपंडित, सत्यवाक, बुद्धिमान, पांडित्य, बाबदूक, विदग्ध, देशकाल पात्रज्ञ, शास्त्र चक्षु, गंभीर आदि आदि, ये सारे 64 गुणों की एक लिखी है, उदाहरण के साथ में ये अपने आप आ जाएंगे उनका। ये लंबे गुण हैं और ये अध्याय भी इस कारण बहुत बड़ा हो गया है, ये कृष्ण के 64 गुणों का एक एक में वर्णन कर रहे हैं। अब इन गुणों का वर्णन करने के बाद में, 38 गुणों का वर्णन करने के बाद में 37वें श्लोक में कह रहे हैं, अथ पंचगुणा ये स्युः अंशेन गिरदाश गिरजादिषु, इनमें कुछ गुण ऐसे हैं जो मनुष्यों में भी मिलते हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो शिवजी आदि में भी मिलते हैं कृष्ण के। शिव में जो गुण मिलते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि सदा स्वरूप संप्राप्तः, सदा सुंदर रहना, शिवजी भी सदा सुंदर हैं, सर्वज्ञो नित्य नूतनः, सच्चिदानंद सांद्रांग, सर्व सिद्धि निषेवित, ये शिव के भी गुण हैं और श्री कृष्ण के भी गुण हैं। और श्री कृष्ण ने अनेक अनेक बार अपने नाम शिव जी को दे दिए, इतने कृपालु हैं श्री कृष्ण कि वे अपने नाम शिव को दे देते हैं। जैसे विष्णु सहस्रनाम में श्री कृष्ण का नाम है, नारायण का नाम है, सर्व सर्व शिव स्थाणु अनाद निधिरभ्य। तो ये जो है ये विष्णु के नाम है, परंतु सर्व सर्व स्थाणु शिव ये उन्होंने शिव जी को नाम दे दिया। ये ठाकुर जी की एक विशेषता है। तो ये पांच गुण ऐसे हैं जो शिव में भी हैं और श्री कृष्ण में भी हैं। नारायण में जो गुण मिलते हैं उनका वर्णन करते हैं। पांच गुण ऐसे हैं जो नारायण में भी हैं, कृष्ण में भी हैं। जैसे अविचिन्त्य महाशक्ति, अचिंत्य महाशक्ति, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अवतारावली बीज, सारे अवतारों के बीज, हतार गतिदायक, शत्रुओं को मार देने वाले, आत्मा राम गणाकर्षि, ये कृष्ण में ये पांच गुण अद्भुत हैं। ये नारायण में भी मिलते हैं और श्री कृष्ण में भी ये गुण मिलते हैं। इनको उदाहरण के साथ में इनके अक्षर लक्षण अपने आप प्रकट हो जाएंगे, इसलिए उनकी वो नाम परिगणन जो है उसमें हम नहीं जा रहे। सर्वाद्भुत चमत्कारी, लीला कल्लोल वारिधि, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। अब पांच गुण ऐसे हैं जो श्री कृष्ण में ही विशेष रूप से मिलते हैं। उन पांच गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वाद्भुत चमत्कारी, लीला कल्लोल वारिधि, अद्भुत लीला के समुद्र हैं। अतुल्य मधुर प्रेम से युक्त उनका प्रेमी परकर है। तीसरा गुण है श्री कृष्ण का अद्भुत के मुरली कल पूजिता, वेणु माधुरी उनमें अद्भुत है। और चौथा असमोर्द रूप माधुरी है। चार गुणों को, ये चार गुण और कहीं नहीं मिलते हैं, नारायण में भी नहीं मिलते। तो कुछ गुण ऐसे हैं जो मनुष्य इत्यादि में मिलते हैं, जैसे सुंदरता, विदग्धता, विनम्रता, ये गुण मनुष्यों में मिल जाते हैं। कुछ गुण शिव जी में मिलते हैं, कुछ गुण विष्णु में मिलते हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो केवल कृष्ण में मिलते हैं। तो लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। श्री गोविंद में चार गुण ऐसे हैं जैसे लीला माधुर्य, लीला तच्चारु विक्रीड़ा। लीला का अर्थ है ऐसी क्रीड़ा जो परम सुंदर हो और जिसमें मनुष्य लीला विराजमान हो, ऐश्वर्य का प्रकट करते हुए भी मनुष्य लीला विराजमान हो, ये लीला माधुरी। जैसा यहाँ है वैसा लीला माधुरी और कहीं दूसरे के नहीं है। तो लीला। फिर दूसरा कृष्ण का जो असाधारण गुण है वो है प्रेमणा प्रियाधिक्यम, प्रेम में प्रियाओं की अधिकता। जैसी यहाँ है वैसी प्रेम में प्रियाओं की अधिकता और कहीं दूसरी जगह नहीं है। ऐसा प्रेमी परकर कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये कृष्ण का असाधारण गुण। फिर तीसरा गुण है माधुर्यम वेणु और रूपयो, वेणु माधुर्य, और चौथा रूप माधुर्य। ये चार गोविंद के असाधारण गुण हैं, ये विराजमान है। एवं गुणश्चतुर्वेदास चतुष्टी षष्ठी उदाहरता। इस प्रकार श्री कृष्ण के चार गुण हैं और इन चार गुणों को विशेष रूप से मिलाकर के 64 गुण श्री कृष्ण में विराजमान। क्यों जी 64 कैसे हो गए, 64 ही हो गए, और नहीं है क्या गुण, 65वां नहीं है क्या गुण? बोले ऐसा नहीं है, गुण तो अनंत हैं, परंतु ये 64 गुण खास खास हैं इसलिए उनकी गिनती की है, अन्यथा उनके गुणों का कोई पार नहीं। सोदाहरण एतेषां लक्षणं क्रियते क्रमात्। ये केवल नाम परिगणन हो गया, अब उदाहरण पूर्वक इनका वर्णन किया जाता है। किसी वस्तु के वर्णन की दो शैली होती हैं, एक शैली होती है नाम परिगणन शैली, दूसरी शैली होती है संश्लिष्ट शैली। नाम परिगणन और संश्लिष्ट, ये दो प्रकार की शैली हैं। नाम परिगणन शैली में एक लिस्ट दे दी जाती है कि उनमें ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये नाम परिगणन शैली है। बगीचे का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं वहाँ पर आम के, जामुन के, खिन्नी के, फाल सेब के, अमरूद के, केले के पेड़ हैं। एक पूरी लिस्ट दे दी कौन कौन कौन कौन वृक्ष हैं, ये केवल लिस्ट देना, इसको कहते हैं नाम परिगणन। परंतु इस शैली को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये प्रभाव प्रस्तुत नहीं करती है, एक दृश्य सामने उपस्थित नहीं करती है। दूसरी है संश्लिष्ट शैली। संश्लिष्ट शैली उसे कहते हैं जहां पर किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन किया जाए। अब एक लता है तो लता, जैसे मालती की लता है तो उसकी पत्ती कैसी हैं, उसमें कैसे फूल आए हैं, कैसे उसके ऊपर भौरे आ रहे हैं, वो कैसे हवा में हिल रही है और उसका दर्शन करके कैसा लग रहा है, क्या बिंब आ रहा है, उस बिंब का वर्णन करना कि मानो कोई नायिका नृत्य कर रही है, उसके नेत्र, उसके दंतावली, उसके अंग, वे कहीं डालियों के रूप में चमक रहे हैं, तो ये पूरा वर्णन करना है, इसको कहते हैं संश्लिष्ट वर्णन। तो यहाँ पर पहले वर्णन कर दिया, नाम परिगणन शैली दे दी, अब नाम परिगणन के बाद में अब संश्लिष्ट वर्णन, एक एक की विशेषता, उसका वर्णन अब यहाँ करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब यहाँ से मैंने उसको इसलिए उसकी गिनती नहीं की कि मैंने अब आगे आई जाएगा। एवं गुणाश्चतुर्भेदाश्चतुष्षष्टि उदाहरता, इस प्रकार 64 ये गुण हैं। अब सबसे पहले सुरम्यांग, श्री कृष्ण परम परम सुरम्य अंग वाले हैं। श्लाघ्य अंग सन्निवेशो या सुरम्यांग स कथ्यते, जिसके अंगों का गठन बड़ा अनुपात में हो और श्लाघ्य हो, कहीं नाक ज्यादा लंबी हो, कान छोटे हो, कान लंबे हो, ओठ दबे हुए हो, तो ये ऐसा नहीं, माने एक संतुलन के साथ में जिनके अंगों का पूरा विन्यास हो। तो श्लाघ्य अंग सन्निवेश, किसी अंग का सन्निवेश परम श्लाघ्य एक अनुपात में हो, एक रेशो में हो, उसे सुरम्यांग कहते हैं। जैसे मुखम चंद्राकारम, श्री कृष्ण का मुख चंद्र के आकार है, आकार का है, चंद्रमा भी दूसरे से देखने पे एकदम गोल नहीं दिखता है, कभी कभी थोड़ा सा लंब गोल भी दिखता है। मुखारविंद जो है वो मुखारविंद कहीं गोल है परंतु बादल के बालों के साथ में, सिर के साथ में वो कहीं लंब गोल मुख दर्शन हो रहा है। तो मुखम चंद्राकारम, मुख चंद्र के आकार का है। करव निभम उरुद्वय मिदम, उनके उरुद्वय माने जंघाएं, ये करव माने हाथी की सूंड के समान है। हाथी की सूंड, करव कभी कभी इस भाग को भी कहते हैं, ये जो भाग है हथौली का, इसको भी करव कहते हैं। ऊपर से मोटा और फिर धीरे धीरे पतला होता हुआ चला गया, ये करव है। तो करव के समान या हाथी की सूंड के समान उनकी जंघाएं हैं ऊपर से नीचे तक, करव ने। भुजाऊ स्तंभारंभ हो, भुजाएं स्तंभ के समान, खंभे के समान है। सरसिज वरेण्यम करयुगम, और उसके आगे की पहुंची करयुग, वे कमल के समान सुशोभित हो रहे हैं। सरसिज, सरसिज माने कमल। कपाट आभम बक्षः, और बक्षस्थल ऐसा लगता है जैसे कोई फाटक हो, बीच में से दबा हुआ और दोनों जो पसलियां हैं वे वक्षस्थल, ये कटाव जो ऐसा लग रहा है, कपाट, कपाट अब हम कपाट के समान, फाटक के समान वक्षस्थल है। अविलम श्रोण फलकम, और उनकी श्रोणी माने कमर का जो भाग है वो पीछे से अविलम चिपका हुआ है, माने दोनों जो नितंब हैं वे अलग अलग नहीं हैं, दोनों चिपके हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो श्रोण फलकम, श्रोणी जो है वो श्रोणी कहीं अविरल होकर के विराजमान है, मिली हुई विराजमान है। और परीक्षामो मध्य, उनकी कमर पतली है, स्फुरति मुरहंता मुरहंतु मधुरिमा, मुरहंतु की मुरारी की मधुरिमा इस प्रकार स्फुरित हो रही है। यह श्रीअंग का विन्यास, वो बड़ा विराजमान है, सुंदर। प्रायः जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार श्रीअंग का जो विन्यास, उनमें ही सामाजिक स्वीकृति आने पर सौंदर्य की स्थापना, सौंदर्य के मानकों की स्थापना कहीं मान ली जाती है। ये इसलिए सौंदर्य के जो मानक हैं वो प्रत्येक देश में कहीं अलग अलग होकर के विराजमान, परंतु भारतीय जो सौंदर्य की मानक है वो अत्यंत अत्यंत सुंदर होकर के विराजमान। कहीं जैसे छोटे पैर, उनको सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। चीन में लड़कियों के पैर में बचपन से ही लोहे के जूते पहना दिए जाए, वहाँ पर छोटे पैर वो सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं। कहीं पहाड़ों में दबी हुई नाक वो सौंदर्य का प्रतीक होगी, किन्हीं निग्रोज में मोटे ओठ वो सौंदर्य का प्रतीक हो जाएंगे। तो सौंदर्य के मानक भी अलग अलग होकर के विराजमान, परंतु ये एक आदर्श सौंदर्य का जो मान है वो पुरुष स्वरूप में आदर्श सौंदर्य का जो मानक है, उन मानकों का यहाँ प्रयोग किया गया है। परंतु भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक स्वीकृति के साथ में सौंदर्य के मानक कहीं स्थापित अलग अलग साहित्यों में प्राप्त होते हैं। अब दूसरा लक्षण है सर्व संलक्षण अन्वेता। समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए, उन्होंने एक शास्त्र लिखा, सामुद्रिक शास्त्र। उस सामुद्रिक शास्त्र में कौन व्यक्ति कितना भाग्यवान होगा, किसके अंग का विन्यास कैसा है और उसका क्या फल होगा, ये कहीं प्रस्तुत कर दिया गया। और हस्तरेखा भी उस सामुद्रिक शास्त्र का ही एक भाग है कि हाथ की रेखाओं को देख करके किसी व्यक्ति के भविष्य का कथन कर देना या उसके प्रभाव का वर्णन कर देना। तो गुणोत्थ तनु गुणोत्थम अंकोत्थम इति संलक्षण द्विजा, के शरीर में गुणोत्थ और अंकोत्थ ये दो तरह के गुण होते हैं। अब गुणोत्थ गुणों को कह रहे हैं कि गुणोत्थ सियाद गुण योगो रक्त तुंगा रक्तता तुंगता, गुणोत्थों से कहते हैं जहाँ पर लाल रंग होना, कौन से अंग का बड़ा होना, ये सब सारे गुण बताए गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इनका वर्णन किया गया, श्री कृष्ण में वे सारे गुण मिलते हैं। राग सप्तसु हंत शक्सु शिरोश अंगेश्व अलंगता विस्तारस्तिशु खर्वता आदि आदि। तो राग सप्तसु, सात अंग श्री कृष्ण के लाल होकर के विराजमान हैं। धनुष उसमें समुद्र शास्त्र में वर्णन किया गया कि ये अंग लाल होने चाहिए, हथेली हथेली ओठ कपोल ये कहीं लाल होने चाहिए। हाँ, तो तो ये ये ये ज्योतिष के उनके रंग हैं। तो राग सप्तसु सत्सु शुरो अंगेशु अलंगता, छह जो अंग हैं वे लंबे होने चाहिए, तीन अंग विशालता से युक्त होने चाहिए। तो कन्हैया का जब जन्म हुआ उस समय उपनंद गोप आए और बालक को देखकर कह रहे हैं, नंद लाला बड़ो भाग्यशाली है, देख या में जितने भी सुंदर बालक के गुण हैं अभी अभी ये अंग में दिख रहे हैं कि सात अंग लाल हैं बालक के, और बाल कृष्ण के छह अंग जो हैं वो लंबे हैं, और तीन अंग जो हैं वे विशाल हैं, और तीन अंग लघु हैं, तीन गहरे हैं, पांच अंग लंबे हैं, पांच अंग सूक्ष्म हैं, ऐसे 32 लक्षण लाला में दिख रहे हैं। नारायण ने बड़ा सुंदर बालक हमको दिया है, ऐसा सुलक्षण बालक दिया है। ये सारे लक्षण द्वात्रिंशत बर लक्षण कथमसौ गोपेश संभाव्यते, बड़े आश्चर्य की बात है, हम गोप जाति परंतु नारायण के लक्षण हम गोप जाति के बालक में कहां से आ गए, हमारे बालक में ये सारे लक्षण कैसे आ गए हैं, ऐसे वर्णन कर रहे हैं। अब इन्हीं का कहीं विस्तार शास्त्रों में किया गया है कि ये जो लक्षण हैं वे लक्षण कहीं ब्रह्मांड पुराण में ये निरूपण किया गया, उन शास्त्रों के लक्षण वर्णन किए गए हैं कि श्रुण नारद वक्षामि रेखामयम रसंग आदि अंकोत्थ। अब ये लक्षण जो हैं वे तो थे गुणोत्थ, और अंकोत्थ लक्षण वर्णन कर रहे हैं कि अंकोत्थ लक्षण भी देख रहे हैं कि श्रुण नारद वक्षामि पादयोः चिन्ह लक्षणम, चरणों में जो चिन्ह हैं उनके लक्षण हम वर्णन कर रहे हैं, और श्री कृष्ण के चरणों में ये सारे चिन्ह विराजमान हैं। अवतारा संख्या ता कत्ता में तवाग्रता, मैंने असंख्य अवतारों का वर्णन किया, अब उनका वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ भगवान स्वयं ही आविर्भूत हुए हैं, उनको मैं जानता हूँ, कोई अधिक और नहीं जानता है। 16 चिन्ह मैंने कृष्ण के चरणों में देखे, दक्षिण में 8 चिन्ह हैं, 7 चिन्ह बाई चरण में विराजमान हैं, ध्वज पद्म वज्र अंकुश स्वस्तिक ऊर्ध्वरेखा अष्टकोण ये भगवत चरणारविंद में विराजमान हैं, इंद्र का धनुष त्रिकोण कलश अर्धचंद्र ये सारे चिन्ह दो विराजमान हैं। कृष्णाक्षस्तु परम ब्रह्म भुवि जातम न संशय, ये कृष्ण ही परम ब्रह्म के रूप में उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। द्वयम् वाच त्रयम् वाच चत्वार पंचयो च दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ अवतारे कथंचन, इन चिन्हों में से कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं इन चिन्हों में से कहीं 1, 2, 3, 4 ऐसे चिन्ह अन्य अन्य अवतारों में भी दिखते हैं, परंतु 16 चिन्ह यहाँ पर विराजमान हैं, उनका हम वर्णन कर रहे हैं। कहीं 16 वर्णन किए गए, कहीं 19 वर्णन किए गए, ये चरण चिन्ह उनका वर्णन किया गया। अब तीसरा गुण है रुचिर। रुचिर का मतलब है सौंदर्य दीर्घ आनंदकारी रुचिर उच्चते, जो अपने सौंदर्य से आंखों को आनंद करे उसका नाम है रुचिर। श्री कृष्ण धर्म सुंदर बत राज सूर्य निरीक्ष दिक स्वस्तैनम त्रिलोक्य काष्ठने चाध्ये गतम विधातु अर्वाक्षतम कौशल मित्य मन्यात। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जहाँ श्री कृष्ण के स्वरूपों का दर्शन किया तो उस समय सब लोग ये विचार करने लगे कि आहा, इस स्वरूप में ही विधाता की रचनाकारता वह परिपूर्ण रूप से सफल हुई, मानो विधाता की रचना यहाँ पर परिपूर्ण रूप से प्रकट हुई है। तो काष्ठनेन माने संपूर्ण रूप में, तो धर्म सूनो और बत राजसूय, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में निरीक्षित दृक् स्वस्थैनम, श्री कृष्ण के रूप का जब दर्शन किया जो आँखों को आनंद देने वाला है, तो त्रिलोकी ने ये माना कि आज विधाता ने अपनी रचनाशीलता का, अपनी कलात्मकता का, अपनी स्किल का सर्वोत्तम प्रयोग किया है, और सर्वोत्तम प्रयोग के रूप में ये वस्तु श्री कृष्ण का रूप मिला है। अब ये जगत का जो कहना है ये लोकोक्ति में है कि विधाता की ये सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृष्ण विधाता की रचना है ही नहीं, परंतु ये लोकोक्ति में कहना है कि विधाता ने सर्वश्रेष्ठ रचना यहाँ पर की है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं अष्टानाम दंडोज भेदंग पंकजानाम एकस्मिन कथमत्र बल्लवी नाम लोलाक्ष भ्रमर तथ पपात तस्मात् नोत्थातम द्युति मधु पंकेलाक्ष मत्वम, के श्री कृष्ण के आठ जो नेत्र हैं, आठ जो कमल हैं, दो नेत्र कमल, दो हस्त कमल, दो चरण कमल, एक मुख कमल, एक नाभि कमल, ये आठों कमल हैं, और इनमें सुंदरी गणों के संपूर्ण नेत्र रूपी भ्रमर इन कमलों में लोलाक्ष भ्रमर तति, उनके नयन रूपी भ्रमर तति यहाँ विराजमान हो गए हैं, और नोत्थातुम वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, द्युति मंधु पंकिलात क्षमासीत, और आज द्युति के मधुपंक की कीच में ऐसे फंस गए हैं कि वहाँ से निकल नहीं पाते, जैसे कीच में कोई फंस जाता है तो वहाँ से नहीं निकल पाता है, ऐसे गोपियों के नयन इन कृष्ण के आठ कमलों में विराजमान हुए। ये रसकों ने खूब वर्णन किया, कहीं श्री अंगों को कुंज के रूप में, आठ कुंज के रूप में, श्री हस्त जो है उनको ही कमल के रूप में, और कभी श्री अंग की आठ गंध के रूप में, ये महावाणी जी में आठ गंध श्री कृष्ण में, राधा रानी में विराजमान है अष्टगंध, तो वो कई रसकों ने वर्णन किया। तो यहाँ पर नेत्र कहीं मधुर माम में फंस गए, और अंत में लिख रहे हैं कि तेजो धाम प्रभावस, तेज धाम प्रभाव, ये तेज जो है वो प्रभाव और धाम दो प्रकार से प्रकट होता है, धाम कहते हैं दीप्ति राशि, उसको धाम कहते हैं। तो श्री कृष्ण के इन विभिन्न गुणों का आगे वर्णन करेंगे, ये तेज धाम इनका, तो ये श्री कृष्ण के विभिन्न गुण हैं, इन गुणों का वर्णन किया। अब आगे ये 56 जो 64 गुण हैं, उन 64 गुणों का ये विवरण चल रहा है, इनको जल्दी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी 8-10-9 दिन का विश्राम रहेगा, फिर हम लोग दोबारा कृपा करें, अपनी चरण रज दें, कृपा करके अनुग्रह करें और आशीर्वाद दें, अपने जल्दी से ठाकुर जी की सेवा में लौट करके आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौतम वो जरूरत नहीं है, वो अपनी गाड़ी जाएगी, वो ड्राइवर हैं तो भी ले जाएंगे, आप परेशान मत होना, परेशान मत हो, नहीं परेशान नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं कह दूंगा, एट द मोमेंट कर दूंगा, कह दूंगा, परंतु वो है, वो व्यवस्था है यहाँ पर, तो मान लो ठीक है, अपनी गाड़ी ले जाएगी, हमको छोड़ जाएगी, वो जो है ड्राइवर उसे कह दिया है, वो आएंगे तो छोड़ जाएंगे। हाँ पहले से कर सकते, पहले से कहा हुआ, बहू जी ने कह दिया है, सरता ने कह दिया है, बहू जी, तो इस वजह से फिर मैंने उसकी जरूरत नहीं। आप परेशान मत हो। हाँ नहीं, कोई परेशान नहीं।